nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 sierpnia, minęła 22. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Obostrzenia sanitarne w związku z pandemią będą obowiązywały co najmniej do końca września. Policja zapowiada wzmożone kontrole drogowe w ostatni weekend wakacji. Wielki powrót na Old Trafford. Ronaldo wraca do Manchester United. Powoli, ale pogarsza się sytuacja epidemiczna w Polsce. Resort zdrowia potwierdził minionej doby 258 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 3 osoby. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że obowiązujące do końca wakacji rozporządzenie dotyczące obostrzeń sanitarnych zostało przedłużone do końca września. Co oznacza, że będą obowiązywały te same obostrzenia, które obowiązywały w czasie wakacji. We wszystkich przepisach, które mówią o obostrzeniach, są wyjątki dla osób zaszczepionych, czyli wszystkie te limity, o których rozmawialiśmy, czy które znajdują się w tym rozporządzeniu, nie uwzględniają osób, które mogą wykazać się zaszczepieniem. Zaszczepionych w Polsce jest ponad 18 milionów 600 tysięcy osób. To mniej niż połowa społeczeństwa, a to oznacza, że wciąż daleko nam do odporności populacyjnej. Aktualne informacje dotyczące szczepień są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Nie widzę możliwości, aby marszałek Sejmu Elżbieta Witek została odwołana ze swojego stanowiska, powiedział szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki. Złożenie wniosku o odwołanie marszałek zapowiedzieli posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Szef klubu PiS zapewnił, że posłowie partii rządzącej będą bronić marszałek Sejmu. Jeżeli by doszło hipotetycznie do jakiejś sytuacji, gdy przegramy jakieś ważne głosowanie, na przykład głosowanie w sprawie pani marszałek, no to jest oczywiste, że trzeba będzie wnioskować o samo rozwiązanie Sejmu, ale ja nie spodziewam się takiej sytuacji przed upływem 2 lat. Opozycja zarzuca marszałek Sejmu złamanie prawa przy okazji reasumpcji głosowania nad odroczeniem obrad 11 sierpnia. ONZ apeluje o 800 milionów dolarów pomocy dla Afganistanu. Po tym jak władze w Kabulu przejęli talibowie, największe kraje Zachodu wstrzymały pomoc finansową dla Afganistanu, a aktywa tego kraju zamroził Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Do tej pory aż 40% afgańskiego PKB stanowiły środki z pomocy międzynarodowej. Relacja Wojciecha Cegielskiego. Wielu Afgańczyków koczuje teraz na ulicach Kabulu lub w prowizorycznych obozach. ONZ szacuje, że natychmiastowej pomocy potrzebuje niemal połowa mieszkańców Afganistanu, a 1/3 grozi głód. W budżecie Narodów Zjednoczonych na pomoc dla tego kraju brakuje 800 milionów dolarów. Wielu Afgańczyków próbuje teraz wydostać się z kraju, czy to szturmując lotnisko w Kabulu, czy też zamknięte na razie granice z Pakistanem. Przygotowujemy się na najgorszy możliwy scenariusz, że 500 000 osób będzie szukać schronienia w innych krajach regionu. Mówi Kelly Clement, zastępczyni wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców. Jeszcze przed ostatnimi walkami i przejęciem władzy przez talibów, Afgańczycy stanowili jedną z największych grup migrantów w Azji i w Europie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Policja zapowiada wzmożone kontrole drogowe w ostatni wakacyjny weekend. Funkcjonariuszy częściej będzie można spotkać przy szosach lokalnych, ale również na ekspresówkach i autostradach, mówi Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji. Nasze działania będą skupiały się na tym, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo na polskich drogach. To będą kontrole przekraczania dopuszczalnej prędkości przez osoby kierujące, zarówno przez policjantów wykorzystujących laserowe mierniki prędkości, jak również tych działających w grupach speed, a więc nieoznakowane radiowozy. To również wykorzystanie przez policjantów bezzałogowych statków powietrznych, tak zwanych dronów. Do tej pory w wakacje na polskich drogach doszło do ponad 400 wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Historia zatoczyła koło. Cristiano Ronaldo wraca na Old Trafford. Ta informacja zelektryzowała cały piłkarski świat. Portugalskie media piszą o powrocie piłkarza do domu. Przypominają, że w Manchester United Ronaldo występował już jako 18-latek. Z klubem ma same dobre wspomnienia i ma tam oddanych kibiców. Barw Czerwonych Diabłów bronił w latach 2003-2009. Relacja Adama Dąbrowskiego. It is Ronaldo! And it's in! Jest szansa, że takie momenty powrócą. Zawsze byliśmy w kontakcie, on wie, jaki jest nasz stosunek do niego, wie, że gdyby chciał odejść z Juventusu, to my czekamy.

Tu program Trzeci Polskiego Radia w piątkowy wieczór. Rocka klasyka Blue Oyster Cult. Tak jak powiedziałem, grupa powstała w drugiej połowie lat 60. I cały czas frontmanem zespołu i gitarzystą jednocześnie śpiewającym Buck Darma. 25 milionów sprzedanych płyt. 4 lata wcześniej, bo tu 67, no tu powiedzmy 63, oczywiście narodził się zespół The Rolling Stones. Rolling Stonesi, no zawsze grani byli w trójce i będą grani do końca świata. No teraz gramy częściej, cały czas pamiętamy, wspominamy, nigdy nie zapomnimy Charlie'ego Wattsa. Pierwszy koncert ze Stonesami zagrał 2 lutego 1963 roku w Ealing Jazz Club. Dla nas teraz Stonesi i Start Me Up. Po raz pierwszy Charlie Watts nie zagra na trasie koncertowej Rolling Stonesów, bo tak to grał na wszystkich płytach, no i wszystkie te trasy koncertowe zaliczył. Na tej amerykańskiej trasie pojawi się za bębnami Chris Jordan. Proszę Państwa, to teraz proponuję, abyśmy zwrócili uwagę też na no, nie tak genialnego, ale bardzo dobrego perkusistę Jasona, syna Johna, nazwisko Bonham. A tak w ogóle to zaśpiewa Sammy Hagar No też klasyk rocka, bo i zespół Montrose, Van Halen oczywiście, wszyscy pamiętamy. 7 lat temu Sammy Hagar stworzył supergrupę The Circle. Sammy Hagar and The Circle. Wśród muzyków zaproszonych do tego projektu pojawił się właśnie Jason Bonham. Notabene, bo może nie wszyscy kojarzą, ale przez chwilę na tym odrodzonym w odrodzonym składzie Zeppelinów pojawił się Jason, grał też w grupie Foreigner i w Black Country Communion, no i jeszcze na wielu innych projektach pojawiał się Jason Bonham, na wokalu Sammy Hagar i to będzie Free Man. Scraping from Sammy Hagar i grupa The Circle of Free Men. No i teraz czas na naszych, jak zwykle w ramach popierania polskiej twórczości rock'n'rollowej, grupa Hunter nam się pojawi. Trzymam w ręku płytę. To jest jedna z moich ulubionych płyt zespołu Hunter Arachne. No i mój ulubiony utwór. Myślę, że Państwo też z przyjemnością wysłuchają. Figlarz Boogie. Trzeci Polskiego Radia, Figlarz Boogie, grupa Hunter nam się przypomniała. Proszę Państwa, no i teraz przed nami, myślę, że to ciekawa wersja. W każdym razie nikt jeszcze kiedyś nie kojarzyłby takich bandów jak Saxon na przykład. Kiedyś nowa fala heavy metalu, no ale mijały lata i ile kilka miesięcy temu pojawił się album Inspirations właśnie zespołu Saxon. Jestem cały czas pod wrażeniem tego krążka, bo ci panowie z Saxona zdradzają nam swoje inspiracje. Tytuł płyty też na to wskazuje. I zafascynowanie Rolling Stonesami, i jest Immigrant Song na tej płycie, ale ja bym chciał Państwu zagrać coś Beatlesów może. Saxon wybrał Paperback Writer. Saxon w Trójce, trochę inaczej, Paperback Writer. Takie utwory trafiły na ten najnowszy Inspirations krążek grupy Saxon. No to teraz jakby muzyka z innego świata, ale tak nie do końca, bo też będzie ładnie, przyjemnie, melodyjnie, chociaż grupa Pixies, no to inny świat, bo przecież Frank Black to i punkowo, no a grupa Pixies, bo w Pixiesach Franek jest Black Francisem. Przypomnę, Boston, 86 rok, masa płyt, wspaniałe utwory, ale ja wynalazłem to taki mało odkryty chyba, wydaje mi się, utwór, rzadko pojawia się na antenach. Po polsku to będzie Magdalena i to będzie o Magdalenie piosenka, proszę posłuchać, będzie bardzo ładnie. Pixies. Magdalena, jak to ładnie zaśpiewali. Black Francis oczywiście w roli głównej, grupa Pixies. No to teraz wracamy do metalu, no ale tak, utwór bardzo klasyczny, no, zupełnie nie ze świata metalowego, natomiast zespół z tej wielkiej amerykańskiej czwórki, Anthrax, Saxon, Metallica i Megadeth. No i Megadeth przyznali się kiedyś gdzieś tam w jakimś wywiadzie zakochani i śledzili to, co się dzieje w Anglii w czasie tego, co się działo w czasie tego boomu punkowego, no i pojawiła się na rozkładzie anarchia w Zjednoczonym Królestwie. Będzie Anarchy in the UK i będzie Megadeth. Megadeth. No bardzo klasycznie nam się zrobiło i Anarchy in the UK, Pistolsów i Megadeth. No a teraz wracamy do naszych, no też klasyka, bo grupa Kloster Keller nam się przypomni. Przyniosłem płytę, dwupłytowe wydawnictwo, to jest Red Scarlet. Część Państwa pewnie pamięta. Generalnie Scarlet płyta nagrana w 1994 roku, rok później, kilka miesięcy później premiera, status złotej płyty. No a w tej wersji Red Scarlet jeszcze jest drugi krążek z zapisem koncertu, to tak dla formalności. My sobie teraz posłuchamy wersji zremasterowanej utworu Tak się rodzi nienawiść. Proszę bardzo, koleżanka Ortodox i Kloster Keller. Gotyk w każdym razie po latach fajnie to brzmi. Tak się rodzi nienawiść. Proszę Państwa, wracamy do klasyków. No, takie jedno, jedyne, niezwykłe trio, którego niestety już nie ma. Rush nam się przypomni, ale Będzie klasyka z lat 60. I będzie Rush. Utwór nosi tytuł Heart Full of Soul. To jeden z przebojów zespołu The Yardbirds. W oryginale, o ile dobrze pamiętam, to Jeff Beck akurat grał tam króciutką taką solówkę, tą swoją śpiewającą gitarą. Tu wiadomo, Alex Lifeson jako gitarzysta. No ładnie też to zabrzmiało. Proszę bardzo, Heart Full of Soul, kiedyś Yardbirds, teraz dla nas trio Rush. Hot and lonely, deep in dark despair, thinking one thought only, where is she, tell me where? And if she says to you she don't love me, just give her my message, tell her of my plea. And I know that if she had me back again, then I would never make a stand. I've got a heart full of a long time, longer than I can bear. But if she says she wants me, tell her I'll be there. And if she says to you she don't love me, just give her my message, tell her of my plea. And I know that if she had me back again, then I would never make a sound. I've got a heart for the soul. Jak byłem wyrośniętym nastolatkiem, szalałem na punkcie tego utworu przy Yardbirdsach, ale się działo przy Yardbirdsach wtedy. No a my przypomnieliśmy wersję zespołu Rush. Była mowa o gitarze, o gitarzystach, tu teraz dwóch znakomitych. Zacznę od pana Adriana. Adrian Smith, oczywiście gitara zespołu Iron Maiden. No i ten drugi obywatel to Richie Kotzen. To i Poison, to i Mr. Big, i Winery Dogs, no i cała masa jeszcze innych znakomitych grup i oczywiście płyty solowe. Smith i Kotzen razem. Tegoroczna płyta i utwór Some People. Losing my drive, won't you start it again? Take it out of your head. No pięknie zagrali panowie razem ze sobą na jednej płycie. Zero rywalizacji. No, gdyby tak... A no właśnie, bo za chwilę zagra zespół Halloween. No, tam to się dopiero wydarzyło. Siedmioosobowy Halloween się zrobił. Wszystkie głosy śpiewające razem ze sobą. I ci byli, i ci obecni stworzyli jeden Halloween i tego się trzymajmy. Tak sobie pomyślałem, jakby na przykład te dwa oddziały zamknięte się połączyły i na trasę, i na płytę. Albo dwa demona by się połączyły. Jeszcze parę innych zespołów gdzieś tam błąkających się po salach sądowych mogłyby coś takiego dokonać. Ale my sobie teraz zagramy ze starej płyty Halloweena taki krążek zatytułowany Metal Jukebox i pełno tam coverów zaskakujących. Trochę tych zaskoczeń tej nocy, tego wieczora jest, bo Saxon grał Beatlesów, a teraz Halloween, czyli mistrzowie power metalu, speed metalu z Niemiec w piosence, w przeboju Aby tak, lej all your love on me.